taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Artur Wartowski. Sześciu gangsterów planowało porwanie dla Okupu. Planu nie zrealizowali, zatrzymali ich policjanci. Jarosław Kaczyński na czele rankingu najbardziej wpływowych Polaków, za nim Olga Tokarczuk. Zestawienie publikuje Wprost. 27 jest zgodna, że Brexit należy opóźnić. Do kiedy, to spróbuję ustalić dzisiaj. Planowali porwać włoskiego biznesmena i zażądać kilkuset tysięcy złotych okupu. Przeszkodzili im policjanci. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 6 osób, które przygotowywały uprowadzenie. Z informacji policji wynika, że już w zeszłym roku dwóch szefów gangu miało próbować porwać włoskiego biznesmena. Przestępcy chcieli uzyskać kilkaset tysięcy złotych okupu za porwanego. W wyniku skoordynowanej akcji policji w województwach zachodniopomorskim, małopolskim i lubelskim zatrzymano 6 osób. Policjanci zabezpieczyli też przedmioty, które mogły być użyte do porwania: broń, kajdanki i paralizator. W prokuraturze okręgowej w Lublinie 4 osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przygotowaniach do porwania, a dwóch z nich dodatkowo zarzuty kierowania tą grupą. Dwóch zatrzymanych przesłuchano w charakterze świadka. Do tymczasowego aresztu trafili wszyscy 4 podejrzani. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Znamy wstępne ustalenia prokuratury w sprawie nocnej strzelaniny w Gdańsku Wrzeszczu. Doszło do niej wczoraj nad ranem. Dwaj mężczyźni wdarli się na teren prywatnej posesji i próbowali włamać do mieszkania. Okazało się, że należy ono do prokuratora wojskowego. To on zaczął strzelać do złodziei. 21 i 22-latek zostali ranni. Są w stanie stabilnym, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Obydwaj doznali obrażenia w wyniku postrzałów. No jeden z nich obrażenia pachwinne, drugi postrzał ramienia oraz nogi. Z informacji, które posiadam w tej chwili, stan obydwu jest stabilny. Na obecną chwilę nie można było wykonać z nimi czynności. Grażyna Wawryniuk dodaje, że nie było podstaw do zatrzymania prokuratora, który strzelał do mężczyzn. Osoba, która oddała strzał, jest to prokurator wojskowy. Prokurator może być zatrzymany tylko i wyłącznie na gorącym uczynku. Tutaj takiej sytuacji nie mieliśmy. Natomiast ocena przełożonego do sprawnego prokuratora, czy są podstawy do zatrzymania. Okoliczności, w jakich doszło do oddania tych strzałów, w ocenie prokuratora nie uzasadniały dokonania zatrzymania. Prokuratura prowadzi 2 postępowania. Jedno dotyczy użycia broni przez prokuratora, a drugie próby włamania do jego mieszkania. Ranking najbardziej wpływowych Polaków publikuje Wprost. Na pierwszym miejscu Jarosław Kaczyński, na drugim Olga Tokarczuk, na trzecim Mateusz Morawiecki. Prezes PiS-u wie, że w polityce najważniejsze jest, by utrzymać podmiotowość i lojalność własnego kręgu. Dzięki temu przetrwał trudne lata, napisano w tygodniku. O noblistce czytamy: Olga Tokarczuk przez dekady będzie królowała naszej literaturze. Trzecie miejsce przypadło Mateuszowi Morawieckiemu, którego prezes Kaczyński namaścił powtórnie na premiera, wyjaśnił Wprost. A w pierwszej dziesiątce rankingu znaleźli się też Donald Tusk, Tomasz i Marek Sekielscy, Jacek Kurski, Małgorzata Kidawa-Błońska, Andrzej Duda, ojciec Tadeusz Rydzyk oraz Dawid Podsiadło i Taco Hemingway. Nie żyje rosyjski pisarz i dysydent Władimir Bukowski. Zmarł wczoraj w Wielkiej Brytanii w Cambridge w wieku 76 lat. Od 1976 roku żył na emigracji. Wcześniej w Związku Radzieckim był wielokrotnie więziony za organizowanie demonstracji prodemokratycznych i rozpowszechnianie publikacji z drugiego obiegu. Pochodził z rodziny o polskich korzeniach. Był prawnukiem polskiego oficera zesłanego na Syberię po powstaniu listopadowym. Jest autorem takich książek jak Moskiewski proces, Unia Sowiecka czy Związek Europejski. Ambasadorowie 27 unijnych krajów podejmą dzisiaj kolejną próbę uzgodnienia, o ile opóźnić wejście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Planowo ma to nastąpić za 3 dni. Piątkowa narada zakończyła się bez decyzji, bo sprzeciwiła się Francja. Premier Boris Johnson, zobligowany przez parlament, poprosił Unię o przedłużenie Brexitu do końca stycznia z możliwością skrócenia terminu. Decyzja dotycząca opóźnienia Brexitu musi być podjęta jednomyślnie, a tej jednomyślności starczyło na razie na takie ustalenia, mówi rzeczniczka komisji Mina Andrejewa. 27 unijnych krajów jest zgodnych co do konieczności przedłużenia Brexitu. Jego długość pozostaje do uzgodnienia. A już dziś może zapaść decyzja o elastycznym przedłużeniu Brexitu do końca stycznia. Ale jeśli brytyjski parlament zaakceptuje wcześniej umowę brexitową, wtedy wyjście Wielkiej Brytanii nastąpi pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Innymi słowy, możliwe są następujące daty: 1 grudnia, 1 stycznia i 1 lutego. A wśród unijnych krajów daje się już wyczuć zniecierpliwienie ciągłym zajmowaniem się Brexitem, a dyplomaci w kuluarach opowiadają sobie następujący dowcip. Jest rok 2150. Premier Wielkiej Brytanii tradycyjnie przylatuje do Brukseli, by prosić o przełożenie terminu wyjścia z Unii. Tylko nikt już nie pamięta, skąd wzięła się ta tradycja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport Jan Kałucki. Legia Warszawa znokautowała Wisłę Kraków w hicie 13. kolejki PKO Ekstraklasy. Wicemistrzowie Polski wygrali aż 7-0. Na początku gola strzelił Lee Quinias, potem hat-trickiem popisał się Jose Kante, a następnie bramki zdobywali Arvidas Novikovas, Paweł Wszołek i Jarosław Niezgoda. Novikovas przyznał po meczu, że nie spodziewał się aż tak okazałego zwycięstwa. Na pewno, że nie myśleliśmy. Było najważniejsze, że zrobić 3 punkty i tyle. Wygraliśmy 7-0, to bardzo cieszę się. Złości nie ukrywał obrońca Wisły Łukasz Burliga. Skompromitowaliśmy się dzisiaj. Nigdy nie przegrałem w życiu, z tego co przynajmniej pamiętam, 7-0. W ogóle na poziomie seniorskim to już na pewno nie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Trzeba wziąć, trenować, jeszcze raz trenować i spróbować zdobyć jakieś punkty w następnym meczu, bo to jest tylko jedyna droga, żeby z tego wyjść. Natomiast to, co my robiliśmy, nie da się tego nawet na gorąco komentować. Mentalnie jesteśmy na pewno na samym dnie. Może jedyny pozytyw jest taki, że już gorzej nie da się grać. No nie wyobrażam sobie, żeby można było więcej przegrywać niż 7-0. Wisła Kraków jest niemal na samym dnie, zajmuje 3. miejsce od końca, natomiast na szczycie jest Wisła Płock. Nawciarze wygrali z Jagiellonią Białystok 3-1 i po raz pierwszy w historii prowadzą w Ekstraklasie. Robert Kubica zajął ostatnie 18. miejsce w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Meksyku. Polak mógł być przed George'em Russellem, ale zespół ściągnął Kubicę do pit stopu. Zespół decyzję tłumaczył uchodzącym powietrzem z opony. Nasz kierowca zjechał, ale nie był do końca przekonany, czy rzeczywiście było coś nie tak z samochodem. Zwyciężył obrońca tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton, który w klasyfikacji generalnej ma 74 punkty przewagi nad drugim Valtterim Bottasem. Mogę, bo bardzo ładnie pan Robert wczoraj wyprzedził swojego kolegę z zespołu. No tak po męsku bym powiedział. Tym bardziej, że ten tor w Meksyku jest bardzo trudny do wyprzedzania i rzeczywiście wyprzedzenie kogokolwiek jest nie lada sztuką. No, zwłaszcza takim samochodem. Ale no, nieważne. Ale zostajmy przy 4 kółkach, bo Ojt Tanak zapewnił sobie tytuł rajdowego samochodowego mistrza świata. Estończyk zajął 2. miejsce podczas rajdu Katalonii. Wygrał Belg Thierry Neuville. Ostatni rajd w sezonie za 2,5 tygodnia. Kierowcy będą rywalizować na australijskich szutrach. I na koniec tenis. Roger Federer po raz 10. w karierze wygrał turniej ATP w Bazylei. Szwajcar w finale pokonał Australijczyka Alexa Dimiura 6-2, 6-2. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, bez opadów na Dolnym Śląsku, na ziemi łódzkiej, a także na południu Wielkopolski, w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego możliwe burze i opady krupy śnieżnej, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura od 7 stopni w Zakopanem, 9 w Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach, Jeleniej Górze i Przemyślu, 10 w Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu, Gorzowie i Rzeszowie, 11 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Krakowie i Zielonej Górze, do 12 w Katowicach, w Opolu i we Wrocławiu. Jeśli chodzi o samochody... Jadę samochodem, pada deszcz. Bardzo wielu kierowców jeździ na światłach do jazdy dziennej. Nie włączają świateł i mijania. Jakby tak akcję zrobić, żeby przy tych wiadomościach dzień deszczowy, pamiętajmy o włączeniu świateł, że to jest jednak nakaz jazdy na światłach. O właśnie. I proszę pamiętać, bo zaczyna się ten czas. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 31 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Ta reklama trwa 15 sekund. W tym czasie Honda Civic 5D z silnikiem 1.5 turbo

Ale to widzę, że pani poseł tutaj łączy nazwę frontu z jakimś elementem politycznym. Niewątpliwie wolelibyśmy, szczególnie na święto wszystkich zmarłych, na 1 listopada, na te dni, które wszyscy wychodzimy na cmentarze, żeby było trochę cieplej, bo to zawsze przyjemniej i rzeczywiście każdy oczekuje, że przynajmniej ten 1 listopada będzie trochę cieplejszy. A myśli pani, że gdyby na przykład ten front niżowy nazywał się Grzegorz, to byłoby cieplej? Myślę, że może Grzegorz byłby ciepłym frontem. Byłby ciepłym frontem. No dobrze, co do frontu i co do imienia. Dwa dni temu ukazał się sondaż opublikowany przez RPP.pl, w którym to sondażu okazało się, że Grzegorz Schetyna nie cieszy się uznaniem, nazwijmy to tak, nawet jako potencjalny kandydat na szefa Platformy Obywatelskiej. Był na trzecim miejscu, na pierwszym Małgorzata Kidawa-Błońska, na drugim Borys Budka, a Grzegorz Schetyna na trzecim i porównywalnie z nim była chyba Joanna Mucha i Tomasz Siemoniak, co by wskazywało na to, że to jest jednak bardzo ważny, to problem wizerunkowy dla Koalicji Obywatelskiej, dla opozycji. Czy oczywiście znane są rankingi zaufania między innymi do Grzegorza Schetyny, ale również przez długi czas do Jarosława Kaczyńskiego. W związku z tym rzeczywiście w Polsce liderzy dość szybko zyskują dość duże grono również osób niechętnych. Wyjątkiem tutaj jest Kosiniak-Kamysz, ale za to w przypadku właśnie prezesa PSL-u nie przekłada się to bezpośrednio na wynik wyborczy jego partii. Pamiętamy zresztą takie przypadki również z historii w przypadku Jacka Kuronia, który miał wyjątkowo wysokie zaufania, a potem okazało się, że nie przełożyło się to na wynik wyborczy w wyborach na prezydenta. W związku z tym oczywiście, że są politycy popularniejsi i mniej. Natomiast wie pan, ja bym nie chciała, żeby członkowie Platformy wybierali przewodniczącego lub przewodniczącą Nowoczesnej. Tak samo nie będę się kusić o to, żeby wybierać przewodniczącą lub przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Uważam, że to, na co mamy wpływ, ze względu na to, że jesteśmy we wspólnym klubie, to jest przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. I to jest ważny właściwie w parlamencie, bo to jest wspólny klub z Senatem. I to jest ważny dla nas wybór, bo on w dużym stopniu zadecyduje, jak będzie funkcjonować Koalicja Obywatelska przez najbliższe lata. No tak, ale tym jednym z tych kandydatów, którego zdaje się państwo popierają, jest Borys Budka. Borys Budka z kolei powiedział, że jest gotów stanąć w szranki albo rzucić wyzwanie Grzegorzowi Schetynie, więc faktycznie, jakby na to nie patrzeć, zapisali się państwo do obozu przeciwnego Grzegorzowi Schetynie. Czy ja powiedziałam coś innego? Ja dokładnie rzecz biorąc powiedziałam, że Borys Budka byłby bardzo dobrym kandydatem na szefa klubu, że nie znamy wszystkich kandydatów, bo jak na razie tylko Borys Budka wyraził swoją chęć kandydowania na przewodniczącego klubu. Dlatego, że jest człowiekiem zarówno medialnym, jak i człowiekiem, który dobrze występuje z mównicy sejmowej, jak i człowiekiem, który jest koncyliacyjny, co uważam za ważną cechę w przypadku szefa klubu. Szef klubu musi łączyć, szczególnie, że w tej kadencji będzie to szczególnie trudne, ponieważ klub złożony jest z 4 ugrupowań. Te ugrupowania mają trochę inną wizję postrzegania pewnych spraw, szczególnie w sprawach gospodarczych, tutaj liberalna, nowoczesna i lewicowa Inicjatywa Polska, w sprawach światopoglądowych bardziej liberalne Inicjatywa Polska, Nowoczesna czy Zieloni, a bardziej konserwatywna Platforma Obywatelska. Więc w bardzo wielu przypadkach będziemy musieli jakiś stworzyć konsensus. W niektórych będziemy prawdopodobnie głosować różnie, wychodząc z założenia, że warto jednak, żeby ta różnorodność, która wynika z różnych partii, również została zachowana w Koalicji Obywatelskiej. Dla mnie jest dość oczywiste, że musimy wybrać człowieka, który poradzi sobie z tym. W związku z tym jest człowiekiem, który jest człowiekiem raczej porozumienia, a nie człowiekiem konfliktu. W zeszłym tygodniu pojawiły się takie informacje medialne, że w jednej z warszawskich restauracji doszło do spotkania całego grona, nazwijmy to tak, polityków Platformy, którzy tam uradzili, tutaj, że tak powiem, opieram się na doniesieniach, które można było przeczytać, uradzili, że utną głowę, w cudzysłowie, Grzegorzowi Schetynie. No tak będzie, tak nie będzie? Coś wiadomo na ten temat? Panie redaktorze, powiem dwie rzeczy. Jedną, nie było mnie na tym spotkaniu. No bo pani poseł nie jest politykiem Platformy. I bardzo słusznie. I tu pan zauważył właśnie drugą rzecz, którą chciałam powiedzieć, że nie jestem politykiem Platformy. No tak, ale to ja zauważę trzecią rzecz, jako element ważny Koalicji Obywatelskiej. No musi być pani zainteresowana, kto będzie stał na czele tego całego przedsięwzięcia. Jestem zainteresowana tym, żeby Koalicja Obywatelska jako całość dobrze funkcjonowała i żeby odniosła sukces w kolejnych wyborach. I to jest rzeczywiście cel, który uważam, że jest celem nadrzędnym. Natomiast wewnętrzne rozgrywki w Platformie są dla mnie trochę mniej interesujące. Szczególnie, że mam wrażenie, że ci, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, zrobili wszystko, żeby o tym spotkaniu było bardzo głośno. Mam wrażenie, że te media nie były tam przypadkowo, że jednak te filmiki, te zdjęcia to wszystko miało mieć określony kontekst PR-owy. Uważam, że to nie jest dobry pomysł. To znaczy, rozmawia się o sprawach partyjnych wewnątrz partii, rozmawiamy z wewnątrz na spotkaniach, które mają charakter formalny, a nie charakter nieformalny w postaci na przykład imprez. No nie podoba mi się to. To znaczy, sprowadza to, szczerze mówiąc, tą politykę takiego nieładnego wizerunku. A jeśli chodzi o kwestie personalne, to bodajże Niezależny Apel podała tydzień temu informację, że pani przestanie być przewodniczącą Nowoczesnej. Już tam ponoć decyzja zapadła i stanie się w najbliższych dniach. Niezależna powinna się zdecydować, ponieważ Niezależna ma problem z Nowoczesną. Kiedyś ogłosiła, że Nowoczesna w ogóle nie istnieje. Już kilkakrotnie zresztą ogłosiła, że nie istnieje. Co więcej, był taki moment, w którym ogłosiła, że ja nie jestem w ogóle członkiem Nowoczesnej. W związku z tym w tej chwili trochę brakuje konsekwencji. Trudno przestać być przewodniczącą nieistniejącej partii, której się nie jest członkiem. To oczywiście się nie trzyma kupy. Oczywiście ja muszę powiedzieć dość jasno. Ja uważam, że każdy przewodniczący powinien potrafić zderzyć się z partią i powinien potrafić wziąć na siebie odpowiedzialność za wszystkie złe i dobre rzeczy. A po drugie, no wie pan, ja nie jestem człowiekiem, który ma zamiar umrzeć na stanowisku przewodniczącej Nowoczesnej. W związku z tym liczę się z tym, że kiedyś przestanę być przewodniczącą. Natomiast nie wiem, czy to będzie pisane przez Niezależną PL. A co pani sądzi o tej koncepcji, która też się pojawiła, która mówi o tym, że Grzegorz Schetyna, który nie chce, albo który widzi, że nie ma szansy być wybranym w powszechnych wyborach członków Platformy, że wcześniej odbędzie się, nazwijmy to, kongres zjednoczeniowy, Nowoczesna zostanie wchłonięta, ale to pozwoli uniknąć i zmienić tryb głosowania nad szefem. Przede wszystkim musimy pamiętać, że jakiekolwiek rozwiązania związane z Nowoczesną i z Platformą Obywatelską muszą zyskać zgodę zarówno członków Platformy Obywatelskiej, jak i Nowoczesnej. W związku z tym to, że któryś dziennikarz coś napisze, jednak nie ma jeszcze wpływu na rzeczywistość. Niezależnie od tego, czy takie plany gdzieś powstają w czyjejś głowie, czy nie, bo tego nie mogę wykluczyć, przecież nie jestem w głowie żadnego z polityków, na przykład Platformy Obywatelskiej, to mam wrażenie, że chyba ktoś nie zdaje sobie sprawy, jak funkcjonują partie. Partie to są jednak środowiska, które są demokratyczne, partie to są jednak środowiska, w którym decydują szersze gremia niż tylko czyjś jeden pojedynczy pomysł. Cała ta dyskusja, czy dotycząca lidera, czy zmian na stanowisku lidera, no wynika z oceny kampanii wyborczej. W zeszłym tygodniu Grzegorz Schetyna skierował list wprawdzie do członków Platformy Nowoczesnej, no ale list jest powszechnie znany, gdzie postawił taką tezę, że te 27,5% poparcia, które Koalicja Obywatelska zdobyła w tych wyborach, to wcale nie jest zły wynik, bo tak naprawdę oznacza on wzrost samej liczby popierających czy głosujących, a jest to znacznie lepsze niż niektóre sondaże, które miały miejsce wcześniej. Rzeczywiście na Platformę z Nowoczesną, z Inicjatywą Polską Zielonymi zagłosowało 250 tysięcy ludzi więcej niż w roku 2015. Czyli to oznacza, że jeśli chodzi o jakąś tam mobilizację elektoratu, udało się zgromadzić go więcej niż w poprzednich wyborach parlamentarnych. No ale na PiS zagłosowało 2 miliony więcej. Jakby pan redaktor pozwolił mi skończyć to. Proszę bardzo, kończę. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że po stronie przeciwnej, czyli po stronie Prawa i Sprawiedliwości, ta mobilizacja była jeszcze większa, przy czym idzie za to kilka obiektywnych powodów. Jednym z nich jest działanie mediów publicznych, które są wyraźnie propisowskie, mimo tego, że powinny być obiektywne, ponieważ płacimy za nie wszyscy, niezależnie od naszych poglądów politycznych. Płacimy zarówno w postaci abonamentu, ja również płacę abonament, jak i w postaci wpływów z budżetu państwa, czyli w postaci subwencji, którą dostaje telewizja między innymi publiczna. Ona stanęła bardzo jednoznacznie po jednej stronie, praktycznie w ostatnim czasie była jednym wielkim spotem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Do tego stopnia, że właśnie te spoty wyborcze wielokrotnie były powtarzane i propagowane jako element informacji, a nie element reklamy. Po drugie, jednak bardzo duże transfery socjalne, które miały wpływ na życie Polaków. W związku z tym dość świadomie Polacy, niektórzy zdecydowali, że biorąc pod uwagę, że jednocześnie byli straszeni, że partie opozycyjne mogą cokolwiek z tego zabrać, co było zresztą nieuczciwe, ale miało miejsce. W związku z tym część Polaków zagłosowała z lęku przed tym, że te transfery socjalne mogą być zatrzymane. Dla mnie jest dość oczywiste, że w tej sytuacji, jeszcze wobec jednak cały czas wzrostu dobrej koniunktury światowej, która przekłada się na koniunkturę krajową, trudno jest partiom opozycyjnym wygrać wybory. To nie mówię o sytuacji w Polsce, tylko mówię o sytuacji w całym, no tak, ale w całym świecie, w całej Europie. Nie tego, że tak powiem, że przeciwnik był silny, tylko natomiast słabości. Co na pewno należy do sukcesów koalicji obywatelskiej? Morawieckiej. Na pewno sukcesem jest to, że okazało się, że w Senacie jest 43 przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, kolejnych kilku PSL i SLD oraz niezależnych, którzy są związani z opozycją, co oznacza, że mamy większość w Senacie. Niewątpliwie do sukcesów należy zaliczyć to, że jednak tych wyborców było więcej niż w roku 2015. Skoro o Senacie mowa, bo pojawiła się wypowiedź wcześniej marszałka Karczewskiego, a dzisiaj Adama Bielana, którzy mówią, że Senat prawdopodobnie będzie jednak w Senacie, jednak większość będzie miał Prawo i Sprawiedliwość. Mam wrażenie, że PiS próbuje stosować taką metodę psychologiczną. Nas jest już 51, przyłączcie się do nas, bo i tak my będziemy mieli większość. Natomiast my jesteśmy przekonani, że nasi wybrani przez wyborców, ale ci, których proponowała Koalicja Obywatelska, PSL czy SLD, senatorzy, zdają sobie sprawę z jednej rzeczy, że termin Kałuża wszedł już, można powiedzieć, do języka potocznego. Jako przykład hańby, wstydu, jako przykład tego, że ktoś się sprzedał za stanowisko. I nie sądzę, żeby ktokolwiek spośród senatorów chciał, żeby jego nazwisko weszło w ten sposób do historii Polski. Co więcej, jestem przekonana, że zdają sobie sprawę, że dostali bardzo jednoznacznie mandat od wyborców jako przedstawiciel opozycji, dlatego że... No, ale na przykład PSL wyraźnie się dystansuje od takiego mocnego stanowiska, nazwijmy to, że jesteśmy samej stronie. Słuchałam bardzo jednoznacznie na przykład pana senatora Libickiego i bardzo jednoznacznie widziałam jego pozycję zdecydowanie po stronie opozycji. Słuchałam pana Kamińskiego i chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie ma możliwości, żeby stanął... Pan Kosiniak-Kamysz aż tak mocnego stanowiska w tej sprawie. Dobrze, ja mówię o senatorach. Mówimy o senatorach. I jeżeli ja na przykład Michałowi Kamińskiemu tutaj pod Warszawą kampanię prowadzili między innymi członkowie, sympatycy Nowoczesnej, co zresztą mówił po wyborach, mimo tego, że on kandydował z PSL-u. Ponieważ on kandydował jako przedstawiciel opozycji demokratycznej. I startując jako przedstawiciel opozycji demokratycznej, realnie rzecz biorąc, dostał głosy wyborców, którzy jednoznacznie nie chcieli, żeby wygrał tam senator Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym jakakolwiek wolta ze strony jakiegokolwiek senatora, to byłoby dokładnie zdradzenie wszystkich jego wyborców, ponieważ oni za każdym razem mogli wybrać albo przedstawiciela PiS-u, albo przedstawiciela jednego opozycji demokratycznej, który wynikał ze wspólnej umowy między Koalicją Obywatelską, PSL-em i SLD. Czyli nie podejrzewa, czy nie sądzi pani, że tutaj nastąpi zmiana i że PiS odzyska większość w Senacie? Senator ma wyjątkowo silny mandat, bo to są wybory prawie jednomandatowe, tam jest różnica ta, że nie ma drugiej tury. I jednocześnie w tych wyborach akurat podział był bardzo jednoznaczny. Albo jesteś przedstawicielem opozycji demokratycznej i głosują nawet, może nie zwolennicy twojego ugrupowania, ale ci, którzy nie chcą, żeby został senatorem PiS, albo jesteś przedstawicielem PiS-u. Jeżeli zmienisz swoją opcję, to zdradzisz wszystkich swoich wyborców. Ostatnie pytanie. Kto powinien być kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta? To są teraz najbliższe wybory za 6 miesięcy. Małgorzata Kidawa-Błońska, Donald Tusk, może ktoś jeszcze? Ja uważam, że świetnym kandydatem na prezydenta, na prezydentkę byłaby Małgorzata Kidawa-Błońska. Dlatego, że po pierwsze jest osobą, która łączy. Ma szansę poszerzać swój elektorat. Ma szansę poszerzać o ludzi, którzy nie są jednoznacznie z wyborcami czy Platformy Obywatelskiej, czy Nowoczesnej, czy Inicjatywy Polskiej, czy Zielonych, czyli Koalicji Obywatelskiej, ma szansę poszerzać zarówno elektorat bardziej lewicowy, jak i bardziej konserwatywny, dlatego że i ze względu na swoją postawę, i ze względu na to, że jest politykiem typowo umiarkowanym, ma możliwość łączenia, a nie jest politykiem dzielącym. Czy tak będzie, czy będzie tym kandydatem, czy nie, to się przekonamy. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite z 4 aparatami wspomaganymi sztuczną inteligencją. Po 8% rabacie zapłacisz tylko 864 zł. A za komputer HP Omen z procesorem Intel Core i7 po 10% rabacie zapłacisz 3869 zł i 10 groszy. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Co łączy samochody dostawcze Mercedes-Benz? To, że dają z siebie 100% dla twojej firmy. I to, że teraz vana Mercedes-Benz możesz mieć za 1% ceny samochodu miesięcznie. Którego wybierzesz? Wszechstronnego Vito już za 1295 zł miesięcznie? A może niezawodnego Sprintera? Dostępne od ręki. Mercedes-Benz Lease & Drive 1%. 100% wsparcia dla twojej firmy za 1% ceny samochodu miesięcznie. Pośpiesz się. Liczba aut jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobrze. dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi. I wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. To ja. Cześć, wchodź, tylko winda nie działa. Ale 11. Jeżeli najważniejsze dla Ciebie jest wejście na najwyższy stopień wytrzymałości, kup na Allegro sprzęt do fitness. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W Skodzie trwa wyprzedaż rocznika 2019. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Przyjdź do salonu Skody i sprawdź wybrane modele z upustem do 14 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody. Skoda. Wszystko co ważne. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo minęła 8.30. Artur Ewertowski. W rządzie PiS będą nowe twarze. Ministrami zostaną osoby, które wcześniej nie pełniły takiej funkcji. Tak o poranku w Polskim Radiu mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Jak dodał, kandydatury są jeszcze dyskutowane, ale ponad połowa składu Rady Ministrów została już zatwierdzona. Pytany, kiedy poznamy ten skład, stwierdził: jeszcze trochę. 12 listopada mamy pierwsze posiedzenie Sejmu. W związku z tym liczę, że do tego czasu ta informacja zostanie już w pełnym zakresie podana. Mówił też, że PiS nie wyklucza wariantu przywrócenia resortu Skarbu Państwa. Dzisiaj mają być znane wyniki próbek żywności z przedszkola na Błoniach w Sanoku. Placówka została zamknięta po tym, jak grupa dzieci miała objawy zatrucia. W nocy z soboty na niedzielę do szpitala trafiło 10 przedszkolaków. Wczoraj 50, a w sumie na zatrucie narażonych było 2 razy tyle. Służby sanitarne próbują znaleźć ognisko zatrucia. Jak poinformował wojewódzki inspektor sanitarny, zabezpieczono próbki do badań. Pod kątem pochodzenia zakażenia badane są także osoby. 4 miliony tabletek jodu zamierza kupić Litwa. Mogą być one wykorzystane w przypadku potencjalnej katastrofy jądrowej białoruskiej elektrowni atomowej, która powstaje w Ostrowcu w sąsiedztwie litewskiej stolicy. W tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż tabletek. Jak informuje litewski resort zdrowia, po tym jak procedury związane z zakupem zostaną zakończone, będzie wiadomo, kiedy tabletki trafią do mieszkańców. Uruchomienie pierwszego reaktora białoruskiej elektrowni atomowej planowane jest na koniec stycznia. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycja Wojtka. Polska liderem wśród rynków pracy dla obcokrajowców spoza Unii. Znamy najnowsze dane Eurostatu. W 2018 roku polskie urzędy wydały najwięcej w Unii Europejskiej zezwoleń na pobyt obywatelom spoza wspólnoty. To 635 tysięcy dokumentów, co stanowi 20% wszystkich pozwoleń w całej Unii. Polska była na czele także, jeśli chodzi o pozwolenia związane z zatrudnieniem, to prawie 330 tysięcy, czyli 37% wszystkich zezwoleń wydanych z powodów związanych z zatrudnieniem w Unii. Najchętniej do wspólnoty w 2018 roku przyjeżdżali Ukraińcy, ponad 500 000 zezwoleń, z czego prawie 80% wydanych w Polsce, wyprzedzając obywateli Chin, Indii oraz Syrii. Dzisiaj jest pierwszy roboczy dzień obowiązywania nowego zimowego rozkładu lotów na polskich lotniskach. Zarówno porty, jak i linie lotnicze chcą przyciągnąć pasażerów nowymi kierunkami.

momenty. Hej, hej, Daria Zawełów na pierwszym miejscu na liście. Muzyczny rozkład jazdy. Za 15 minut 9, Krystian Hanke. Jak malować ogień? Jak malować ogień będziemy się w tym tygodniu uczyć razem z Natalią Przybysz. To jest tytuł właśnie co opublikowanego jej 5. albumu. I jednocześnie tytuł naszej płyty tygodnia. No cieszę się, jest płyta, muszą być też koncerty. Razem ze swoim zespołem Natalia ruszy w trasę już w najbliższą sobotę. No i szukamy czego, redaktorze? Takich mniejszych, spektakularnych miejscowości, jak sądzę. No, właśnie do mnie chciałbym, żebyś uniknął słowa mniejszych, ale tu widzę, że naprawdę jest o Gniezno. Jest Gniezno 6 bardzo grudnia w klubie Młyn na Mikołajki, jak znalazł. No a poza tym wiadomo, Warszawa, Gdańsk, jest Wrocław, Katowice, ale jest i Radom. Oj tu ostrożnie. Zielona Góra. No i wszystkie najważniejsze miasta, zdaje się, też się znalazły na trasie od 2 listopada do 15 grudnia. Natalia Przybysz w trasie promującej album Jak malować ogień, który będzie naszą płytą tygodnia. Gwiazdą zawsze ty i ja, zawsze ty i ja. Póki mamy siebie, nie ma czego się bać. Czemu jak jesteś goła, to się cieszysz? Się cieszysz, że jesteś. Właściwie kluczowe pytanie. No właśnie, czemu? No dobrze, przejdźmy do drugiej informacji. Polscy fani Muramasy pewnie nie mogą się już doczekać najpierw przyjścia zimy, a potem jej finału, bo 23-letni Brytyjczyk Alex Crossan właśnie zapowiedział premierę swojej drugiej płyty. Album zatytułowany RYC, skrót od Raw Youth College, ukaże się 17 stycznia. Gościnnie wystąpią na nim Tirza, Georgia, Slowthai, Clyro oraz Ellie Roswell z zespołu Wolf Alice. Drugim po I Don't Think I Can Do This Again zwiastunem z tego wydawnictwa jest opublikowana właśnie piosenka No Hope Generation. Po premierze płyty Muramasa też ruszy w trasę koncertową i miło nam poinformować, że 15 marca będzie sobie przysiadywał w warszawskiej stodole, albo w zasadzie po prostu wystąpi tam. Nie weszło? Co bardzo? Nie, ładne, tylko nie umiem tak robić. Żeby tak przeskakiwało? No tak, to takie jak schodki na strunach głosowych, ja to sobie tak wyobrażam, zwizualizowałem. Jest jakiś guziczek taki do naciskania i to robi ten guziczek. Mówisz? Dobrze, ja to z rzepami raczej. Ale nie pytaj jak się zaczyna tydzień, zapytaj jak się tydzień skończy. U nas przy Myśliwieckiej już w najbliższą niedzielę po 19 także będziemy mieć koncert. Jak zwykle będzie to koncert specjalny, ale tym razem bardzo, bardzo specjalny. Myślę, że wielu słuchaczy już rozpoznało ten głos. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Editors. Bilety na to wydarzenie rozdajemy w trójkowych audycjach, a właśnie ukazał się album z największymi przebojami Editors, zatytułowany Black Gold. No i tych największych przebojów proszę się spodziewać w niedzielę. Ja mam nadzieję, że tego właśnie, którego słuchamy, też nie zabraknie.